Mwana o mwana Tika tika nyoso zali koloba nanokona yo Oyo nde nsonyo Mwana o mwana Tika tika nyoso zali koba konte na kombo ya noko Sala nde mosala Mwana o mwana Tika tika nyoso zali koyembela nga butu moyi Bakondi mayote o po bayebi yo Mwana o mwana Tika tika nyoso zali koloba nanokona yo Oyo nde nsonyo Mwana o mwana Tika tika nyoso zali koba konte na kombo ya noko Sala nde mosala Mwana o mwana Tika tika nyoso zali koyembela nga butu moyi Bakondi mayote o po bayebi yo Gana yebi oh oh oh Wokotongo ngai papu Likolo ya mosala Na yebi mbongo na yo na leite Ngai penda yo to swanite Zala na ngai reconnaissant Vivente mwe Na bikisa yo na liwa Nani ya bungiri kambo yango Popola ki olumbi solo Obi makinde so ya mobesu Okoma ki ebembe ya leta Na supporta ki bosoto yango Lelonga ifanko enemi Okuta na yo Okuta ki nga ina okeja Na komisa yo denge ozali Lelolo binga yi enemi Mona mo iyo somba kamyo Ya kome makoni na zando Franco soki pembe na oke soki sa komba na ngai Oyembi ngai mingi na yoki Olobike yonde asosie Oke osali ata bakotete Oyemba mbongo na leyo Soki nyongo na fute payokei Oke le monde mechon Bikisa yo naliwa Nani abungiri kambo yango Opola ki olumbi solo Obi makinde so ya mobesu Okoma ki ebembe ya leta Na supporta ki bosoto yango Lelonga ifanko enemi Nokuta na yo Sokisa kombo na ngai Oyembi ngai mingi na yoki Olobike yonde asosie Oke osale taba kontete Oye bambongo na leyo Soki nyongo na fute payokei Oke le monde mechon